الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العظيم سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر 73-74 سورة توبة آيات نمبر 3-4 لدينا مخي سبقونك الله پاک د منافقان و غبد اعمال او په هغه باندې د هغه د انجام ذکر کو چې د دې بد اعمالو به یې څه انجام وي د نن سبق کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله پاک او مسلمانانو ته الله پاک حکم کوي چې پیغمبر دې منافقانو سره جهاد وکړي لکه څنګه چې تاسو کافرو سره جهاد کوئ دغه رنګ جهاد دوی سره مو خو کافرو سره جهاد کې او منافقانو سره جهاد کې فرق دی علما او مفسرین د هغې وضاحت کړی دی کافر سره جهاد قتال دی فاقتلوهم حیث وجدتموهم کافر چې کوم ځای کې بیا مونې نو وجنه یې چې کله هغه د اسلام مقابلې ته راوځي په دې شرط منافقانو سره جهاد هغه مقاتله نه ده علما د هغې وضاحت دا کړی دی مفسرینو چې دوی سره جهاد باللسان دی په ژبه باندې جهاد دی ځکه دوی خو ظاهري مسلمانان دي کلمه وایي مونځ کوي جهاد لذي ځان خو دوی مسلمانان شمیری اگر چې زړه کې ایمان نشته د کافرو ملګري دي خو په ظاهره مسلمانانو سره کینی پاسي نو مسلمانانو ته الله فرمایي پیغمبر علیه السلام ته چې ته دوی سره جهاد وکړه یعنی جهاد باللسان وکړه د اسلام حقانیت دوی ته واضحه کړه دعوت ورته ورکړه دلایل ورته ووایه چې دوی په دې خپله دعوه د اسلام کې مخلص شي دوی کې اخلاص پیدا شي ترغیب ورته ورکړه ترهیب ورته ورکړه خو چې دوی مخلص مسلمانان شي دا منافقت د دوی نه وځي نو د جهاد معنا دلته جهاد باللسان دی ای پیغمبره که چرته دوی مخلص مسلمانان شو توبه قبوله ده او که چرته مخلص مسلمانان نشو الله دا انجام ذکر کوي الله پاک فرمای چې د دوی دپاره لکه څنګه د کافرو دپاره همیشه همیشه جهنم دی دغسې د دې منافقانو دپاره هم جهنم د آیات کې الله پاک د هغوی د انجام ذکر کوي یا ایها النبی ای پیغمبر جاهد الكفار جهادك كافر سرا والمنافقين او منافقان سرا واغلظ عليهم او سختيك بديبان عزت مند یو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حکم د جهاد یو حدیث قدسی دی. الله پاک فرمای ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په څلورو تورو سره مبعوث کړی دی. قرآن کې د هغې ذکر راغلی دی. قرآن مجید کې یو ځای کې راغلی دی غالبا سورې توبه کې، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. سوق د حرمت د میاشتو احترام نکي او یا د احترام د میاشت ختم شي نو بیا دوی سره سوکا، یعنی د مشرکانو سره جهاد وکړه، قتال وکړه. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام الله پاک د مشرکانو د پاره ول توره ورکړه، دا د الله توره ده، په دې توره باندې مشرکان قتلی. دویمه توره د هغې ذکر په سوره توبه کې هم دلته راغلی مخکې، قاتل الذین لا یؤمنون، اهل کتاب چې الله کوم څیزونه حلال کړي دي هغې ته حلال نه وایي، چې کومې حرام کړي دي هغې ته حرام نه وایي. ای پیغمبره، دې خلکو سره جهاد وکړه. نو الله پاک فرمایي چې دوی دپاره مې توره رالېږلې ده، د اهل کتابو دپاره. او دریم الله پاک قرآن مجید کې فرمایلی دي، سورې حجرات کې د هغې ذکر راغلی دی، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، باغیانو سره د اسلامي مملکت چې څوک باغی وي. الله پاک فرمایي پیغمبر ته ما د هغوی لپاره توره رالېږلې. او څلورم، جاهد الكفار والمنافقين، دا دلته چې ذکر دی، ای پیغمبر دې کافرو سره او دې منافقانو سره جهاد وکړه. الله فرمایي ما ته مبعوث کړی، ته ما توره رالېږلې د دې خلکو دپاره. نتیجه کې الله پاک فرمای چې پیغمبر دې کافرو سره مشرکانو سره خو په توره جهاد وکړه، او منافقان دې سره جهاد بل لسان وکړه. عزتمند، دلته یو ټکی راغلی دی جهاد، د هغې وضاحت خو ما وکړه چې دا جهاد بل لسان دی. بل دویم ټکی راغلی دی، الله پاک فرمای وغلظ علیهم، سختی وکړه په دوی باندې. نو سختی په څه شي کې وکړه؟ سختی ورسره وکړه د شریعت د احکامو جاری کېدو کې، په دوی باندې د اسلام احکام چې دی نو په سختۍ سره جاری کړه. لکه څنګه چې یو مسلمان، حقیقي مسلمان، یو حد جاری کیږي، هغه باندې د الله حکم، د شریعت حکم جاری کیږي، دغسې دا منافقانم د اسلام دعوه کوي، نو د اسلام شریع احکام چې دي نو هغه هم په دوی باندې جاری کیږي. عزتمندو، دلته راځي وغلظ علیهم، سختی وکړه په دوی باندې. سختی په دوه قسمه ده، یو عملي سختی ده او یو د ژبې سختی ده. علما دلته لیکلي دي عملي سختی، یعنی د شریعت حکم پې جاری کړه. لکه یو سړی زنا وکړه نو په هغه حد جاری کړه، یو سړی تهمت ولګو نو هغه باندې د تهمت حد جاری کړه، یو سړی غلا وکړه یو منافق نو هغه باندې د سرقې حد چې دی نو جاری کړه. او په دې کې ورسره رعایت مه کوه، وغلظ علیهم، سختی وکړه په دوی باندې د شریعت په احکامو، خو د ژبې سختی نه. چا سره سخت کلامی، چا ته کنزل کول، چا ته بدې ردې ویل، چا باندې طعن و تشنیع کول، دا اسلام نه مني. اسلام وایي مه کوئ. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث علما را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمای، اذا زنت امت احدکم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، چې په یو وینځه باندې ستاسو حد جاری شو نو بیا په جبه باندې په هغې باندې ملامت مه وایه، بد رد ورته مه وایه. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات دي. سختی کوه، عملی سختی، د جبه سختی نه. عزتمندو، دا د علماو د پاره، د داعیانو د پاره چې کوم خلک د اسلام دعوت ورکوي خلکو له، دا د هغوی د پاره یو سبق دی، دا تعلیم دی چې سختی به نه کوې. د اسلام تعلیمات هغه ډېره په نرمه ژبه باندې، په خوږه باندې، په پسته باندې د الله احکامات بیانول. په وړه وړه خبره باندې نن مونږ یو بل کافر کوو، په یو بل باندې د کفر فتوې لګوو. هغه خلک چې هغه د دین داعیان ځان ته وایي، ځان ته ډېر نیکان او صالحان وایي، په حقه باندې ځان شماري، هغوی سختي کوي، مهرونه وسرئ، ټاپې وسرئ، کافر شو، مشرک شو، بدعتي شو، څه چل یې کړی دی؟ د سنتو نه وروسته دعا کړې ده، جنازې پسې یې دعا وکړه، بس کافر شو، بس مشرک شو. دا خو اولا او غیر اولا خبرې دي، په دې باندې څوک کافر کېږي او مشرک کېږي نه. اوس مونږ دغه اولا او غیر اولا خبرې راغشتي دي، یو بل سره هم عناد دی، حسد هم دی، د هغې په بنا باندې په خلکو د کفر او د شرک فتوې لګو، ټول خلک هم کافر کړل، یو ته کافر وایي، بلبل ته کافر وایي. او بیا چې کومې بدې ردې یو بل پسې وایي، د کفر او د شرک د ټاپو نه علاوه سپکې سپورې کنزل د یو عالم جبې سره، د یو داعی جبې سره کنزل خای، غیبت خای. مونږ غیبت کوو، یو د یو پسې لګیا دی، بلبل پسې لګیا دی، غیبت یې کوو، تهمتونه لګو. او دا مرض دا د امیانو نه زیات په علماو کې دی، د خدای نه نه یریږو. الله له به څه جواب ورکو؟ مونږ خو د پیغمبر علیه السلام د امت داعیان یو، خلکو ته به دعوت ورکو د ښې خبرې، امر بالمعروف به کوو، نهی عن المنکر به کوو. نو هغه به مونږ دا طریقه اختیارو چې یو بل باندې به د کفر فتوې لګو، یو بل باندې او بدې او سپکې سپورې خلکو ته وایو. نو عزتمندو، الله مونږ منع کوي د دې نه، پیغمبر مونږ د دې نه منع کوي چې تاسو سخته ژبه مه استعمالوئ. تاسو وغلظ علیهم، سختی وکې په دوی باندې، خو سختی د احکام شرعیه او په جاری کېدو باندې سختی، د جبې سختی نه. جهاد هغه ټکې راغلی دی، هغه جهاد باللسان دی. او وغلظ علیهم سختی ده، هغه چې دی نو عملی سختی ده، په جبه سختی نه. نا الله پاک فرمائی، یا ایوہ النبی، اے پیغمبر، جاہد الکفار، جہادو کا کافر سرا، والمنافقین و منافقان سرا، وغلوز علیہم، سختیو کا پا دوی باندے، ومأواہم جہنم، ٹکاند دوی جہنم دے، و بئس المسیر، اور دیر بد زیدہ ورت لو دے. دیروس تو آیات کی، یحلفون باللہ ما قالو، دا منافقان دا یو بل بد عمل ذکر اللہ دل تکی، په خپلو مجلسونو کې به دې منافقانو د کفر کلمات وي، مسلمانانو پسې بیا بدې ردې وي، شاعر اسلام پسې بیا ټوقې مسخرې کولې. دې آیات کې د هغې ذکر دی. او بیا به راغلل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته، به قسمونه خوړل، یا رسول الله، مونږ داسې نه دي ویلي. او یو ځل ام شوه داسې غزوې تبوک کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خطبه ولوستله، پاغی کې د منافقانو هغه بد عملی او بد کرداری ذکر کړي، او د هغوی د هغه بد انجام ذکر یې وکړو چې دوی لپاره جهنم دی، الله به دوی له سزا ورکوي. مسلمانانو ته یې ډاډګیرنه ورکړه چې مسلمانانو، ستاسو حفاظت په الله کوي، د دوی د سازشونو نه هم الله حفاظت کوي. په هغې مجلس کې یو منافق و جلاس نومې، هغه جلاس خپل مرګرو ته لګیا دی اوس خپل مجلس کې، وایي که پیغمبر علیه الصلات وسلام چې دا څه ووي که دا رښتیا وي نو مونږ به د خرو نه هم زیات بدتر یو. غرض یې دا چې یعنی مونږ خو داسې نه یو. پیغمبر علیه الصلات وسلام چې کله مدینې منورې ته واپس راورسېد یو صحابي د عامر ابن قیس رضی الله تعالی عنه هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د دې واقعې ذکر وکړ چې یا رسول الله د جلاس داسې خبره کړې وه که پیغمبر په ریشا وي نو مونږ به د خرو نه هم بدتر یو. پیغمبر علیه السلام راوغوښت، دواړه یې راوغوښتل، منبر سره یې ودرول، اول یې جلاس ته وی ته اخره قسم چې تا داسې نه دي ویلي، هغه ورته وی یا رب ای پیغمبر علیه السلام زما یې د الله په ذات قسم چې ما نه دي ویلي، دا دا دا عامر ابن قیس په ما دروغ وی. عامر ابن قیس ته وی ته قسم وخوره، هغه هم قسم وخوړه، یا رسول الله ما په دې خپلو غوږونو د ده نه اورېدلي دي، زما دې قسم په خدای چې ده داسې خبره کړې وه، او که ما داسې نه وي کړې، که ده داسې نه وي کړې نو یا رب العالمین خپل پیغمبر ته د وحي په ذریعه باندې د دې حقیقت ښکاره کړه. ټولو صحابه کرام او پیغمبر علیه السلام په هغې باندې امین وکړه، ځکه چې اوس دواړه انکاري دي، قسم دواړه وخوړ او د خدای ته سوال وکړ یا الله ته دا حقیقت ښکاره کړه. دا مجلس لا ختم نو، دوی لا په جومات کې و، جبرئیل امین راغی، دا آیات چې دا اوس مونږ وایو دا نازل شو. الله پاکو فرمایل دا منافق دروغ جن دی، دا قسمونه خوري، خبره یې کړې ده او اوس قسمونه هم خوري. عامر ابن قیس رضی الله تعالی عنه رښتینی دی، دی رښتیا ویلي. جلاس په دغه مجلس کې اقرار وکړ، وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تا ته آیات نازل شو، تا ته ښکاره شوه دا خبره، خو په دې آیات کې د توبې ذکر هم راغلی دی، فإن یتوبوا یک خیر لهم، که توبه وویسته نو دا به ډېره ښه وي. یا رسول الله په دې مجلس کې زه توبه وباسم، الله دې زما مغفرت وکړي. پیغمبر علیه السلام هم د هغه توبه قبوله کړه او بیا په خپله توبه باندې دې قایم پاتې شو، حالت یې ښه شو. اول منافق. نو الله پاک دې ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دې آیات ته وایي چې دا منافقان داسې خبرې وکړي، داسې بدې ردې ووایي اسلام پسې، او بیا مسلمانانو پسې، او بیا قسمونه هم خوري د خپلې صفایې دپاره. یو بله واقعه مفسرینو دلته لیکلې ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام غزوې تبوک نه چې کله راواپس شو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو سره را روانو، منافقانو خپل منځ کې مشوره وکړه چې په لار کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو کندې ته به وغورځو او ځان به ترې خلاص کړو. سازش یې جوړ کړه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مرګ، دولس منافقان په یو ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کېناستل، د پیغمبر علیه السلام د لښکر نه رامخکې شو. شپه وه، تیاره وه، د شپې داسې یو ځای وکته، یو مورچې ځان له جوړه کړه، او هغه ځای داسې و چې تنګو لاندې یو لویه کنده وه. دوی وایي چې کله پیغمبر علیه السلام په دې لار راځي مونږ به پرې آواز وکړو، دا سورلی به ویرو، دا ساروي چې دی نو دا به ویرو، اوښان دي، اسونه دي، نو دا به منډه کړي دی کندې ته به ورپوزي بېغمه به شي. دا دولس منافقان په یو مورچه کې کېناستل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې هغه ځای نه راورسېد، دوی تربوزکونه والي و، مخونه یې پټ کړي و، هغه ځای کې راووتل. پیغمبر علیه السلام چې ولیدل، پیغمبر علیه السلام په یو هیبتناکه چغه وواله، څوک یې؟ بس دوی منډه کړې. د پیغمبر علیه السلام ته هیبتناکه چغې ته ټینګ نه شو، لاړو له تښتېدل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه را روانو. پیغمبر علیه السلام حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ووي، ویې تا دې وپېژندل څوک؟ ويا رسول الله ما خون بيجندل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وتا د یو یو کس نوم واغش هغه نومونه مفسرین را ذکر کړی دي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رازدارو د ته دا بعض منافقان نومونه فرست د ته ورکړو چې دا منافق دی دا منافق دی. په دغه مقام دا دولس منافقان دا پیغمبر علیہ السلام د ته وښودل خدای یو رازو ښکاره کولی نه چونکې د دغې مخکې سبق کې ما د دې ذکر کړو بعضې منافقان داسې وو چې د هغوی زامن مخلص مسلمانانو صحابه کرامو د هغوی د رسوایۍ مسله وه د دې وجې نه د دغې منافقانو نومونه به یې ښکاره کول نه دا حذیفه رضی الله تعالی عنه راز کې ساتلي وو بیا پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروستو دی ښکاره کړي دي بعضې نومونه مفسرین هم رانقل کړي دي دا په دغه مقام باندې چې کوم دولس منافقانو د هغې نومونه دي معتب ابن قشیر ودیعا ابن ثابت جد ابن قیس عبدالله ابن نبتل حارث ابن یزید اوس ابن قیزی حارث ابن سوید سعد ابن زراره او بل دی زید ابن سلیت او سلسله ابن برهام دا دولس کسان نومونه مفسرینو رانقل کړي دي چې دا منافقانو فرست پیغمبر علیه السلام حضرت حذیفه له ورکړی چې دا دا منافقان دي. نو دې آیات کې الله پاک د نغې منافقانو ذکر کوي. الله پاک هغوی خپل مقصد کې کامیاب نه کړل. د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د قتل کوشش یې کو الله هغه ارادو کې ناکامه کړل. نو یو خو د دغه قسمونه به یې هم خوړل خپله صفایي به یې بیانوله او بل طرف ته د پیغمبر علیه السلام مسلمانانو ته به یې تکلیف هم ورکو. الله پاک دې کې فرمایي يحلفون بالله قسمون خوی په خدای پاک باندې ما قالو هغه چې دوی کومې خبرې کړي څه چې ویلي بیا په هغې قسمونه خوري ولقد قالوا كلمة الكفر او په تایي سره ویلي دوی هغه کلمه د کفر وکفرو او کفر یې کړی دی بعد اسلامهم بعد وروستو د اسلام نه خپل مسلمانین ظاهروي او بیا چې دی نو داسې د کفر خبرې هم کوي وهمو او دوی قصد کړی و بما په هغې سره لم ینالو چې دوی ورته ونه رسېدی خپل مقصد کې کامیاب نشو د پیغمبر علیه السلام د قتل کوشش یې وکړو خو هغې کې کامیاب نشو وهمو او دوی قصد کړی و بما په هغې سره لم ینالو چې دوی ونه رسېدل هغې ته وما نقمو او دوی تاسو نه انتقام نه اخلي بدله نه اخلي الا مگر د دې خبرې اغناهم الله ورسوله چې مالدار کړل دولتمند کړل دوی لره خدای پاک او پیغمبر من فضله د فضل خپل دا منافقان مالی غنیمت کې به د دوی سوا مسلمانانو سره برابر برابر کول به خپل شرارتونه خو پیغمبر علیه السلام به دوی له مالی غنیمت کې سوا ورکوله هر څه کې به سوا الله د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په ذریعه باندې دوی مالدار کړل. الله پاک فرمایي فإن یتوبوا که چېرته دوی توبه وویسته یکو خیر الله نو دا به ډېره ښه وي د دوی دپاره وإن یتولوا او که دوی وګرځېدل دوباره کفر ته او منافقت ته یعذبهم الله عذاب به ورکړي دوی لره خدای پاک عذابا علیما عذاب درناک فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې به هم ذلیل شي منافقت پې ښکاره شي د ذلت او د رسوایۍ ژوند به او په آخرت کې جهنم دی وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر وما لهم او نه به د دوی لپاره فی الارض په ځمکه کې من ولی نه څوک دوست ولا نصیر او نه څوک امدادګر هیڅ څوک په امدادونه کې بیا نه به د الله د عذاب نه څوک خلاص کی او نه به د مسلمانانو د عتاب او د سختۍ نه څوک خلاص کی. دوباره دا سبق اور یا ایها النبی ای پیغمبر جاهد الکفار جهاد کے کافر سرا والمنافقین او منافقان سرا وغلظ علیهم او سختیو کې پدوی باندې په شریعت د احکام په جاری کېدو کې و مأواهم جهنم او زید دوی جهنم دی و بئس المصیر او ډیر بد زید ورتلو دی يحلفون بالله دا منافقان قسمنا خوري پخده پاک بانده ما قالو ها غچ دوی کمی خبر کلیوی ولقد قالو کلمة الكفر و پتای سر ویلی دوی اغا کلمة دا کفر و کفرو او کفر کلیوی بعد اسلامهم پس دا اسلام دا دوینا و همو او دوی قص کرو یعنی بعد ایمانهم اللو نوی ذکر چه ایمان خود دوی پزرونو که نشتا کنه خو ظاهری اسلام کلمه وی مسلمانانو سر کینی پاسی وکفرو او دوی کفر کرده بعد اسلامهم پس دا اسلام دا دوینا وهمو او دوی قصد کئی بما پا حق سر علم یا نالو چه دوی او نرسید لغیتا خپل مقصد که کامیاب نشو وما نقمو او دوی انتقام ناخلی دوی بدل ناخلی الا مگر دا دی خبری ان اغناهم اللہ چه مال دار کری دوی لرخ دی پاک و رسولو او پیغمبر من فضلی دا فضل خپلنا فَإِنْ يَتُوبُوا كَثِيرًا دوی توبه وستا یکو خیر اللهم نو دا به ډیر خو یو بهتر بوی د دوی د پاره و ان يتولوا او کچرت دوی اعتراض وکاو او واپس شو د اسلام نه يعذبهم الله عذاب باور کی دوی لره خدای پاک عذابن الیما عذاب درناک فی الدنیا والاخره په دنیا او په اخرت کې وما لهم في الارض او نبيد پس د دوی د پاره پس مکه کې مم ملي ان سوق دوس ولا نسير او نسوق امدادګر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا الله دا سمول استل عمل کول توفیق پر اله راکی یا الله مون خالص مخلص مسلمانان کی یا الله جندم په ایمان باندې نصیب کی خدای چې مرګ راضی یا الله خاتمم په ایمان سره کی یا الله دا درسم په خپل دربار قبول او منظور کی یا الله دا گناهونو نه مساتی یا الله دا شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نه حفاظت وکي یا الله د دنیا او د اخرت خوشاله زمون نصیب کی د دنیا او د اخرت د شر نه زمون حفاظت او فرمای مردگان اهل اسلام او بخ مریضان کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ولا ورک ډیر مرګرو د دعا د پاره وینا کړی دا اوریدونکو نه دعا درخواست کړی اخلاص سره وته دعا وکي یا الله د چا څه شری حاجاتی یا الله دا چاسه پریشانه وی یا الله ټول پریشانه ختم یو ګرځي یا الله مون ټول له د عافیت او د خیر جون راکی یا الله نیک عمل نصیب کړي د بد عمل نظر مون د ټول حفاظت او فرمای یا الله د زن کدن سخت مسانی کی د حشر سخت مسانی کی عمل نامر له پخیل اسراکی ګستا د عمل نامې نظر مون حفاظت وکي مسلمانانو له خدای غلبه ورکی یا الله کافر مغلوب کی یا الله څومره سازشونه د مسلمانانو او د اسلام خلاف کافر جوړي یا الله سازشونو کې ناکام کی یا الله خپل سازشونو کې په خپل راګیر کی مسلمانان ته اخلاص کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.